fötterna och knäckna nu tar vi borna och ger en docka hotna. Hans harpa och kater dansa, drinker stånken och salta fisken.